Dr. Kelder. Aan soms in de Dr. Kelder en Co. doen we even geen demonstraties ten voordele van Hamas. Maar we gaan het gewoon over de feiten. Hoe zit die club in elkaar? Wie zijn de leiders? Komen ze vandaan? Willen ze echt vrede? Is het wel zo'n terroristische organisatie? Goed, daarover. En dan de week dat we dus een nieuwe premier geparachuteerd krijgen. Wie is die man, joh? Hoe kan dat nou? Een topambtenaar. Is dat eigenlijk een knieval voor de vierde macht? Dat en ons wat naar nieuwstelling bezorgd door Sit van der Linden. In het zuiden van Duitsland moeten honderden mensen hun huis uit vanwege overstromingen die daar gemeld worden. Correspondent Gien Balduk, waar zijn die overstromingen precies? Ja, het gaat om echt het zuiden van Duitsland, het zuiden van de deelstaten Beieren en Baden-Württemberg. Daar is het hoogste waarschuwingsniveau uitgeroepen. En in meerdere landkreisen, dat zijn zeg maar lokale districten, daar is al een ramp uitgeroepen, een catastrofe, wat inhoudt dat het de hoogste alarmfase is. Vanwege dus dat hoge water. We zien nu op beelden dat straten en kelders onder water lopen. Vooralsnog geen slachtoffers bekend. Wel komen de eerste evacuaties op gang. Rond de Bodensee zijn 1300 mensen die hebben hun huis moeten verlaten. En ook bij Augsburg, bij het dorpje Fischach, daar zijn bewoners per helikopter geëvacueerd omdat ze niet meer het dorp konden verlaten. En mogelijk volgen later nog evacuaties in andere dorpen en steden. Ja, vooral in het zuiden dus. Hoe vaak komt dit voor in deze regio's? Ja, volgens de Duitse Weerdienst zijn het waterstanden die maar één keer per 100 jaar voorkomen. Lokaal is er vannacht 128 liter per vierkante meter gevallen. Dat is wat normaal in één maand valt. Dus in die zin is het echt een uitzonderlijke regenval waar ze nu mee te maken hebben. En 1300 mensen moeten hun huis uit voor nu. Hoe zien de weersverwachtingen er de komende dagen uit, de komende tijd? Ja, in ieder geval de komende uren stijgt het waterpeil sterk in die regio's daar in Baden-Württemberg en Beieren. De piek wordt zondagavond of zondag op maandagnacht verwacht. Aan de andere kant, de regio is wel goed voorbereid. Gisteren werden al deze alarmfases uitgeroepen. Hulpdiensten staan paraat, er worden zandzakken verspreid. Bijvoorbeeld laaggelegen campingen zijn ontruimd. Dus de hoop is wel dat het met een sisser afloopt, dat het hoogwater is, maar dat er geen slachtoffers zullen vallen. Dat hopen we. Dankjewel, Duitsland-correspondent Gien Balduk over overstromingen in het zuiden van Duitsland. Ja, nog meer nieuws uit dat land, want anti-islamactivist Michael Sturzenberger die heeft vanochtend van zich laten horen vanuit het ziekenhuis. Hij raakte gisteren zwaar gewond bij een mesaanval in Mannheim. En volgens Duitse media zegt Sturzenberger dat hij een gapende open wond heeft tot aan zijn tanden. Hij zegt ook veel bloed te hebben verloren. Sturzenberger werd gisteren aangevallen op een plein waar een anti-islambijeenkomst bezig was. Ook anderen liepen verwondingen op. Een politieagent werd in de nek gestoken en verkeert in levensgevaar. De dader zelf is ook gewond. Zijn motief is niet bekend. Een aanslag op een huis in Wateringen is vannacht mislukt. Twee mensen lieten er een explosief achter dat niet is ontploft. Vorige week ging er wel een explosief af bij dat huis. Het zelfgemaakte explosief van afgelopen nacht is afgevoerd door de politie. Een van de beruchtste seriemoordenaars van Canada is vermoord in de gevangenis door een medegevangene. De man werd veroordeeld voor het doden van 6 vrouwen. Maar tegen een undercoveragent heeft hij eerder bekend dat hij 49 vrouwen had omgebracht. Wetenschappers hebben ontdekt hoe het kan dat een aantal Europese boomsoorten de laatste ijstijd heeft overleefd. De eik, de linde en de es zouden eigenlijk niet meer moeten bestaan, omdat het in die ijstijd veel te koud was voor deze soorten. Uit onderzoek blijkt nu dat de bomen hun voortbestaan te danken hebben aan warmwaterbronnen in Centraal-Europa. Deze bronnen waren een soort oases. Het NOS-journaal. Met bijna alle stemmen geteld is zeker dat de regerende ANC-partij in Zuid-Afrika geen absolute meerderheid meer heeft in het parlement. Bijna 99% van de stemmen is geteld en het ANC heeft net 40% gekregen. Een verrassende uitslag, zegt correspondent Alice van Gelder. We wisten al wel eigenlijk dat het ANC de meerderheid zou gaan verliezen. Daar wezen alle peilingen op, maar dit is wel een hele grote klap. En eigenlijk betekent het simpelweg dat het grootste deel van Zuid-Afrika dus niet meer staat achter die partij die hen leidde in de strijd tegen apartheid en voor democratie. Dat hebben ze het ANC nu wel heel erg goed duidelijk gemaakt. Er is veel onvrede over de partij. Het land staat er slecht voor. Hoge werkloosheidscijfers, corruptie, stroomtekorten. En dat raakt de bevolking. Bovendien is het een partij met heel veel gevechten intern over hun koers. Waardoor ze eigenlijk weinig slagkracht hebben gehad de afgelopen jaren. En heel veel kiezers zeggen dus ook, hoor je ons wel? Beseffen jullie wel wat wij moeten doormaken iedere dag? En wat ook wel heel erg opvallend is, is dat er een grote winnaar uit de bus is gekomen. Derde geworden. En dat is de partij Umkhonto we Sizwe. Liswe. Dat is een partij van oud-president Jacob Zuma, onder wie er juist heel veel corruptie is geweest. Maar ja, die heeft wel veel stemmen behaald in zijn thuisprovincie KwaZulu-Natal. En die zegt wel, ik luister naar jullie. Regeringspartij ANC heeft zoveel verloren dat ze een coalitie moeten vormen. Dat is voor het eerst sinds de partij aan de macht kwam na het einde van de apartheid. Oekraïne en Rusland hebben krijgsgevangenen uitgeruild. Dat is voor het eerst in ruim 3 maanden tijd. Beide kanten lieten 75 mensen gaan. Het merendeel is militair, maar er zaten ook enkele burgers tussen. Sommigen zaten al ruim 2 jaar gevangen. Oekraïners die werden vrijgelaten zeggen dat ze werden gemarteld. Ja, vanochtend heeft Rusland energiecentrales in Oekraïne aangevallen met raketten en drones. Locaties in meerdere regio's werden aangevallen, volgens de netbeheerder. De energiesector in Oekraïne is de afgelopen maanden voortdurend doelwit van Russische aanvallen. En daardoor zijn er regelmatig stroomtekorten. Het is bijna 6:06. Het weer. Veel bewolking vandaag met geregeld wat regen en motregen. Later in het noordoosten droog en ook wat zon. Aan zee niet warmer dan 16 graden. In het oosten kan het 22 graden worden. Maar door de wind voelt het wat minder warm aan. Zondag is er meer zon en dan is het bijna overal droog. Dan is het 16 tot 20 graden. Als je wel zit en ja, motregen, dan weet je het wel. Dan is er verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Ja, zeker als er ook op diverse plaatsen aan de weg wordt gewerkt. Dat is nu vooral het geval bij Amsterdam, de A9. De weg Diemen-Alkmaar is in beide richtingen dicht tussen de knooppunten Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Dat is te merken op de omliggende wegen, zoals op de A1 vanuit Amersfoort bij knooppunt Watergraafsmeer. De vertraging daar is 30 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel, daar 20 minuten op onthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam, ook daar 20 minuten vertraging in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Verder gebeurde er een ongeluk op de A10, de ringweg van Amsterdam, bij Durgerdam richting Zaanstad. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. De vertraging is 30 minuten. Bij Rotterdam zijn werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam. De parallelbaan is dicht bij de Van Brienoordbrug. Dat veroorzaakt file vanaf Hendrik-Ido-Ambacht. De vertraging is zo'n 20 minuten. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar, daar staat file bij Petten 2 kilometer met een kwartier vertraging. En ook dat komt door werkzaamheden. Nou, veel plezier jongens in de auto. We gaan het straks dus niet over het genocidale apartheidsregime van de Zionistische Staten. Ik citeer niet mezelf. Daar worden we wel genoeg over bijgepraat door de activisten. We gaan het hebben over Hamas. Hoe zit die club in elkaar? Komen ze vandaan? Wat willen ze echt? En zijn ze echt wel zo terroristisch als we altijd roepen? Want er zitten ook nog wat andere kantjes aan Hamas. Voorts, onze drang naar veiligheid, bestaanszekerheid en de rol van de aristocratische mens. Denk je, gaat hij het nou weer over adel hebben? Nou, misschien een beetje. Ten slotte bellen we even met een BBB-verkiezingsbus. Althans met de lijsttrekker die zich in een bus door het land begeeft. En praten we over zijn legitieme ambitie natuurlijk om het hele land verder onder te scheiden. Dat onverwijld naar de mededelingen van de middenstand. Zo goed, Milo? De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Dus snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Keldrenko. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor het wekelijkse uurtje ratio. Redeloze en radeloze tijden. Live vanuit Allard Pierson. Heden diagnose over, is Hamas nou een terroristische organisatie of eigenlijk gewoon een verzetsbeweging? Daar praat ik over met dokter Joas Wagemaakers, universitair hoofddocent Islam en Arabisch aan de Universiteit van Utrecht. Dan de aristocratische mens en diens rol in de democratie. Daar praat ik over met dokter Jordi Wiersma. Natuurlijk ook met het licht op de inmiddels geparachuteerde premier. Hij moet nog beginnen, maar daar moet toch even over hebben hoe we bestuurd gaan worden. En hoezeer is zekerheid in het leven noodzakelijk met onze jonge dokter Josette Damen van de Universiteit van Leiden. Ja, Jordi, ik begin even met jou. We hebben natuurlijk die hele toestand met Trump gezien de afgelopen dagen. Veroordeeld voor eindeloos veel vergrijpen in de Stormy Daniels-zaak. Schuldig bevonden, dus ik geloof dat ze strafbaar in juli toegewezen krijgt. Maar kan je nog, als je zo'n scheur in je broek hebt, in ieder geval juridisch, kun je dan nog een goede leider zijn? Want jij bestudeert leiderschap ook, hè? Ja, we gaan het straks uitgebreider hebben over wat die goede leider is. En dan gaan we stilstaan bij een aantal deugden. Ja. En ik denk dat Trump in de media bij de meeste mensen wereldwijd niet bekend staat als het toonbeeld van de deugden. Tegelijkertijd betekent dat niet dat je iemand op elk vlak dan moet afschrijven. Ja. Dat geldt ook voor het rechtssysteem, dat iemand door bepaalde daden niet volledig afgeschreven hoeft te worden. Ja. Dat betekent dus dat het ook iets vraagt van de deugden van de mensen die hij moeten beoordelen. Ja. En dat is heel goed om erover na te denken. Nou is dat in Amerika natuurlijk ook een jury, hè, die gewoon aangewezen wordt op een bepaalde manier. En een rechter staat daar in die zin, een rechter heeft dan maar uit te voeren wat de jury zegt, namelijk schuldig. Ja. Het gaat meer om de officieren van justitie die daar natuurlijk zo ontzettend gekleurd zijn. Ja, en kijk, de jury is een heel mooi voorbeeld dat in Amerika dat systeem ook wordt ingezet om de mensen die daaraan meedoen worden geoefend, ja, om feiten te beoordelen. Ja. En dat betekent dat het systeem denkt dat door zulke zaken te doen dat je daar beter in kan worden. En dat is een mooi voorbeeld van het groeien in deugden. In dit geval de deugd van het oordeelsvermogen. We gaan het over deugden hebben. Joas, Joas Wagemaakers. Trump heeft altijd gezegd, eigenlijk van alle oorlogen, als ik de baas ben, ik beëindig dat gewoon even in een dag, Oekraïne. Zo, dat kan niet zo. Dat zal hij met Gaza ook wel van plan zijn. Kan dat? Nee. Maar volgens mij heeft hij het ook niet over dit conflict gezegd. Hij heeft wel gezegd dat dit wel het moeilijkste conflict van allemaal was. Toch wel. Dus ter verdediging van Trump. Hij heeft niet gezegd dat hij dit in één dag op zal lossen. Jongens, hou dit vast op Radio 1. Verdediging van Trump. Even in een tegeltje vastleggen. Jongens, we gaan straks hierop door. Maar alvorens al wat dat belangrijkste aftrappen. Hoera! Dat was even een hyperhiepje afgevallen. Kan gebeuren, jongens. Waarin onze natie gebukt schijnt te gaan onder een, het is misschien niet ontgaan, een slakkenterreur. Daar gaan de plantjes in de moestuin. En de slak die heeft nu ook zijn weg naar de Tweede Kamer gevonden. Luister maar even mee naar een harde clash tussen Chris Stoffer, de SGP'er, en Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren in Goedemorgen Nederland. Ik mix inderdaad altijd gewoon over de heg als ik ze zie. De tip was om ze voorzichtig ergens anders neer te zetten. Niet om met ze te gooien, dacht ik. Excuus Esther, maar ik ben altijd een beetje praktisch wat dat betreft. Dus daar komen ze heerlijk op het grasveld terecht. Dus daar kunnen ze lekker door eten, denk ik. Daar gaat dat dier gewoon dood van, dus... voorzichtig. Volgens mij komt dat wel goed. Maar respect Esther... voor de schepping. Oké, die komen er volgens mij niet echt meer uit, jongens. Hopen dat het nieuwe kabinet niet over zo'n slak gaat uitglijden. We gaan door naar belangrijker kwesties. Wij gaan. Even bellen met... Sander Smit, de lijsttrekker van BBB voor de Europese verkiezing op 6 juni, volgende week donderdag. Sander, zit jij in de bus? Want jullie zijn met een bus door het land aan het trekken. Goedemiddag, Jorrit. Ja, we zitten midden in de bus. Dus oké, laat eens even horen. Mag de bus nog even horen? Right. Okay. Hey, Jorrit. Hey, hallo. Ik hoop dat gezellig. Waar zijn jullie nu? Waar begeef je je? Naar welke braderie? We zijn nu in de buurt van Heten. En we gaan nu op weg naar Zwolle. We zijn net in Holte geweest. Heel Twente doorgereden met een grote bus vol met BBB'ers. Ja. Het kernteam BBB Overijssel. Ja. Dan gaan we zo de hele provincie door, samen met Caroline. Ja. Geweldig veel plezier, heel veel enthousiasme bij de mensen ook. Ja. Maar het is een beetje een thuiswedstrijd, hè, in het oosten. Dat is natuurlijk jullie eigen verkiezing. Kom je ook nog even het centrum van Amsterdam in? Want ik verwacht, er komt alweer een Gaza-demonstratie over een paar uur. Dus verwachten we de BBB dus ook even bij. Ik denk dat ons kernteam van BB Noord-Holland ook de hele provincie doorkruist op dit moment. Dus ja, superveel enthousiasme. Oké, even serieus kwestie, Sander. Caroline zit kennelijk naast jou. Ze mag niet meeluisteren. Laat ze gewoon even naar buiten gaan zitten kijken. Iets voor zichzelf doen. Ze is in Brussel geweest. Goed gesprek gehad, begrijp ik. Ja, dat mestoverschot moet ook aangepakt worden. Misschien moet het in kunstmest omgezet gaan worden. Maar het was niet een gesprek waar echt een conclusie uitkwam voor jullie gunstig. Nou, dat denk ik helemaal niet dat het heel gunstig is. Ik denk dat het heel gunstig is om te investeren in lange termijn relaties. Er komt straks een nieuw kabinet en ook een nieuwe Europese commissie, een nieuw Europees parlement. Onder andere die Europese mestwet, die wordt herzien de komende tijd. Mm. Die absurde algemene norm die zeg maar Spaanse woestijngrond gelijkstelt met de sappige Overijssels of Friese weilanden. Dat is natuurlijk absurd. Ja. Dus, je gaat op campagne met geen Green Deal, maar een Real Deal. Wat is een Real Deal? Klopt. Ja, Real Deal, dat is ambitieus. Maar realistisch klimaat- en energiebeleid dat haalbaar is. In elk geval niet de tussendoelstelling van 2040 van 90%, zoals die nu ook voor ligt bij de besluitvorming. Die jaarlijks investeringen van overheden, bedrijven en huishoudens van 1,5 biljoen euro per jaar gaat kosten. Help me, ik moet even rekenen. Sander, hoeveel nullen zijn dat? Hoeveel miljoen? Hoeveel hadden we het over? Dat zijn 1500 miljard. Dus u mag de. Ik kan dat niet, ik heb geen calculator nu. Ik kan niet meteen narekenen of het klopt. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, als je die ambitie terugschroeft, dan gaat er natuurlijk nooit iets meer van komen. Is eigenlijk niet stiekem wat jullie willen. Jongens, we stoppen met al die vernieuwing, hou op. Nee, ik denk dat we moeten beseffen dat we in de Europese Unie alleen het mondiale broeikasgasuitstootprobleem niet kunnen oplossen. Wij zijn veroorzaken op dit moment ongeveer 6,5% van die uitstoot mondiaal. En we moeten gewoon stoppen onze economie op te offeren. Onze maakindustrie verlaat Europa. Onze huishoudens worden hoge kosten gejaagd. We moeten echt naar realistische doelen en even pas op de plaats en kijken dat we het kind met het badwater niet weggooien. Want die uitstoot die wij verliezen en de industrie die wij verplaatsen en ook de voedselproductie die wij verspelen, die komt met een hogere uitstoot in andere werelddelen, met name in Azië, dan weer terug. En dat moeten we voorkomen. Dat is ook niet goed voor het klimaat. Dus wat wij willen is beter voor het wereldwijde klimaatprobleem die aanpak en voorkomt dat wij straks berouw hebben. Je bent best wel geoefend, hè, Sander, want ik kom er gewoon niet tussen. Dat zijn we niet mijn gewoonte om niet overal doorheen te lullen, maar dat doe je goed. Ja. Ik hoor nu dat de GroenLinks al een ziekauto stuurt om jullie weg te sleuren, of niet? Ja. Okay. Dat hebben we nog niet gevonden. Hey, maar jij zegt, die industrie is zo belangrijk, die maakindustrie. Ja. Die grote, heet dan vervuilende bedrijven, die top 12, 13. En het wordt natuurlijk een beetje weggepest. Prijzen zijn hier hoog, die gaan naar andere landen toe. Maar je zei ook, de andere grote laten we zeggen, bron van inkomsten van Nederland is de boer. Dan heb ik dat een beetje in cijfers nagezocht. Het inkomen van de boer vrij laag voegt niet echt veel toe in het bruto nationaal product. Maar in welke cijfers dat je dat bekijkt. Je moet kijken naar het volledige agrovoedingscomplex. Dat is allemaal met elkaar verweven. Ook bij elke primaire producent, dus boer, tuinder. Er komen weer heel veel andere, daar hangen heel veel andere bedrijven vanaf. En op dat vlak is het toch echt een onderschatting van die impact. Dat is toch een iets minder dan 10% van onze economie. Minder dan 10%, er zijn ook sommetjes die zeggen 1,5%. Dat is een beetje hoe je berekent. Dat is de primaire productie. En dat is dus primaire productie Van de boer. Bedrijven, dat is inkomen, maar die hebben daarachter zit een enorme keten, verwerking, toevoeging, handel, maar ook daarvan afhankelijke sectoren. En als we kijken hier op het platteland, zit ook heel veel MKB-bedrijven van afhankelijk. We hebben net over de industrie, want wij hebben natuurlijk een totaalpakket tegen mislukt migratiebeleid en die doorgeschoten Green Deal als BBB. Dat ook weer. Dat leggen wij voor. En als het gaat om die maakindustrie, die Duitse en Italiaanse en Europese auto-industrie, die zijgt op dit moment ineen door onder andere door de VVD gelanceerde verbod op de brandstofauto, op de elektrische auto. Ik zag vanochtend ook een oud-topman van BMW zeggen, de heer Nota bij BNR waarschuwen voor dat verbod op die verbrandingsmotor. Wij zijn als BBB voor technologie-neutraliteit en we gaan het verbod op de brandstofauto. Maar even, dat de VVD heeft afgekomen. Ja, VVD is tegen de brandstofmotor nu. Ja, dat hebben ze natuurlijk mede ondertekend, hè? Een deel van de Green Deal. Dus jullie zeggen, rode diesel in de trekker en gewoon brandstof in de Porsche. Ja, dat is ook nodig, want ik denk dat we moeten kijken dat we die verbrandingsmotor duurzamer en zuiniger maken. Daar zit heel veel ruimte. en ons niet blind staren op alleen maar één technologie en alleen elektrische auto's. Dat is ook, Tenet waarschuwt nu al dat we in problemen komen met de stabiliteit van het net na 2030, dus dat er aardgasexploratie nodig is. Dus we moeten luisteren ook naar reëel beleid. Okay. Dat is die real deal die wij voorstaan als BBB. Realisme in plaats van... Ja, moet je het wel voor elkaar krijgen in Brussel. Want dat, maar goed, dat gaat Caroline natuurlijk ook allemaal proberen. Even andere vraag. Ten slotte, de vraag is altijd... Ja, het is een beetje politiek geharrewar altijd. Maar welke fractie gaan jullie dan bij? Want kijk, wij kunnen dan op jullie stemmen. Maar dan daarna komt een heel onderhandelingsproces... bij welke Europese fractie je moet horen. En dat zou dan zijn bij het CDA en bij de ChristenUnie. Nee, we gaan aansluiten bij de centrumrechtse EVP-fractie. Dat is de grootste centrumrechtse fractie. Waar het CDA en ChristenUnie ook in zitten. Op dit moment nog wel. Ik denk dat de CU verdwijnt. En ik denk dat die ook een vreemde eend daar in de bijt is. Ja. Ik denk soms dat die beter bij de groene fractie kunnen aansluiten. Ja. Want CDA wil ik dat ook niet behoren. En CDA heeft geen zin in jullie natuurlijk, hè? Nee, maar die behoort tot die linksgroene vleugel in die centrumrechtse EVP-fractie. Mm-hmm. Zeker met die komende verschuiving naar rechts. We zien gewoon de grote lidpartijen. Ja, ja. Als de CSU, Oostenrijkse Volkspartij... Nee, maar even Sander, dus wat er gebeurd is... Jullie gaan die Europese fractie en eigenlijk zeg je daarna... laat het CDA en ChristenUnie lekker zelf uitstappen. Daar komt op neer dus. Nou, ik denk dat zeg met onze lijn is de lijn die de EVP-fractie wil varen. Op als het gaat om voedselproductie, landbouw, behoud ook van landbouwexport... in European Farmers Deal, waar wij als BBB al in die... fractie hebben over meegedacht. Zeker. Dat allemaal expliciet. Ook de Wereldvoedselorganisatie van de VN roept daar toe op... dat ook die productie van zuivel en vlees in Nederland op peil moet blijven... omdat we anders meer klimaat gaan uitstoten... en ook de wereldvoedselvoorziening van dierlijk eiwitten te veel daalt. Okay. En minder duurzaam wordt. Dus wij staan echt voor duurzaamheid op een redelijke manier. Sander. Ach, nou, je bent echt op campagne. Je hebt er echt zin in. Nou, doe de groeten aan de bus, voorwaarts. En rij hem niet de sloot in, want daar ga je dood in tegenwoordig. Dat moet je niet hebben. Dag. We gaan weer op, Dr. Kelder en Co. Ja, dat is Sander Smit, lijsttrekker van BBB voor de Europese verkiezingen. Dr. Joris Wagenmakers, universitair hoofddocent Islam en Arabisch... in de Universiteit van Utrecht. Volgens mij zat je een beetje te storen aan het gesprek met hem, of niet? Nee, hoor. Jij denkt, ik wil even... Okay, luister, als je hier niks over durft te zeggen, dan krijgen we straks schade. Dan wordt het nog een stuk brisanter natuurlijk. Ja, misschien wel. Ik zit hier niet voor de meningen. Nee, je zit hier echt voor de wetenschap. En dat is goed, want we gaan het over Hamas hebben. Wordt er veel onzin over Hamas beweerd, wat jou betreft? Ja. Er wordt veel over Hamas gesproken alsof het een organisatie is... die stil is blijven staan sinds 1987, toen de is opgericht. Ja. En je ziet dat veel mensen, als ze de ideologie van Hamas willen duiden... altijd teruggrijpen bijvoorbeeld op het handvest. Dat in 1988 is gepubliceerd. Ja. En zoals ik uiteenzet in mijn boek dat ik erover aan het schrijven ben... dat later dit jaar uitkomt... is dat handvest eigenlijk nooit representatief geweest voor Hamas. En schamen ze zich er eigenlijk al heel lang een beetje... Want even dat handvest is geschreven... De Hamas komt natuurlijk voort uit het moslimbroederschap... met een grote Egyptische tak... Een van die grappenmakers daar heeft dat handvest geschreven. En laten we wel wezen, het staat bol van het antisemitisme... van de complottheorie, van de meest eigenlijk buitennissige... agressieve beweringen. Nou, bol wil ik niet zeggen, maar die dingen staan zeker in. Ik heb een paar dingen gelezen, ik dacht... Ja. Nou, nee, die dingen staan er zeker in. Er wordt verwezen naar de protocollen van de Wijze van Zion. Ja, hallo. Antisemitisch schotschrift. Er worden allerlei passages uit de Koran gebruikt. Een overlevering van de profeet Mohammed... die heel duidelijk gericht is op dat... er een conflict is, niet alleen met Israël, maar met Joden. Dat is eigenlijk een boodschap die er ook in doorklikt. Dat klinkt veel meer in door, maar ook dat. Maar ik zeg dus dat... Heeft het leiderschap van Hamas zich officieel daarvan gedistanceerd? Nee. Wat zij hebben gedaan is... dat hebben ze om meerdere redenen niet gedaan. Wat ze hebben gedaan is eigenlijk... door de jaren heen hebben ze zich aangepast. En wat ik ook zei... het handvest is eigenlijk nooit representatief geweest voor Hamas zelf. Kan ik daar nu even wat meer op ingaan? Natuurlijk, zeg dat, ja. Je ziet dat de moslimbroederschap zich in de loop van de jaren... heel erg sterk ontwikkeld heeft in allerlei gebieden. De Gazastrook, de moslimbroederschap die daar zat... heeft dat veel minder gedaan, omdat die heel erg in isolement zat. Waardoor zij ideeën hadden die ook door andere islamisten... dus moslims die geloven dat de islam ook een politieke ideologie is... eigenlijk een beetje achterlijk werden gevonden. En dat zijn het soort ideeën die terug te zien zijn in het handvest. En Hamas is eigenlijk een poging... om een Palestijnse nationalistisch Palestijnse nationalistische aftakking te vormen van die Palestijnse moslimbroederschap. En als gevolg daarvan heeft Hamas dus ook altijd veel meer de nadruk gelegd op nationalistische argumenten. Ja. We willen een eigen staat, we willen onafhankelijkheid, we willen af van de bezetting enzovoort enzovoort. En niet zozeer anti-Joods, antisemitisch en dergelijke. Dus dat is één. Tweede is dat Hamas zich door de jaren heen ook heel erg sterk heeft ontwikkeld. En als je kijkt naar wat ze gedaan hebben, niet alleen wat ze gezegd hebben, maar ook wat ze gedaan hebben, dan zie je dat hun beleid helemaal niet gericht is tegen Joden omdat ze Joden zijn, maar tegen Israëli's omdat ze in hun ogen bezetters zijn. Ja. En een derde punt dat ik nog kan noemen is dat Hamas ook in haar woorden heel erg duidelijk zich ontwikkeld heeft. Dus je ziet dat ze door de jaren heen verschillende andere documenten hebben gepubliceerd. En het laatste belangrijke daarvan is in 2017, wat eigenlijk het nieuwe handvest is geworden. Mm-hmm. En waarin ze nog steeds heel erg duidelijk zeggen, heel Palestina, daar hebben wij eigenlijk recht op. Mm-hmm. Maar als de Palestijnse bevolking beslist, we willen een eigen staat in de Westelijke Jordaan over in de Gazastrook, dan leggen we ons daarbij neer. Ja. Zoals we natuurlijk verder ook moeten zeggen, dat er veel, laten we zeggen, conservatieve Israëli's zijn die vinden dat Israël grotere grenzen moet hebben. Ja. Wat is het, Judea en Samaria? Dat is er ook. Toch even die 7 oktober aanslagen, grootste pogrom sinds de Tweede Wereldoorlog. Is toch wel breed door het Hamas-leiderschap gesteund en heeft toch wel tot ongelooflijke excessen geleid in alle opzichten. Ja, inderdaad heeft het leiderschap van Hamas dat gesteund. Even voor de duidelijkheid, die aanslag is door verschillende organisaties gepleegd. Door Hamas, door de Al-Aqsa Martelarenbrigades, die gelieerd is aan de Fatah-partij. Mm-hmm. Ook van Weile Yasser Arafat en Mahmoud Abbas, de huidige president van de Palestijnse autoriteit. En ook de Islamitische Jihad. Ja. We hebben recent bijvoorbeeld een video gezien waarin een Israëlische gijzelaar getoond werd die door de Islamitische Jihad werd gegijzeld. Dus het is niet alleen Hamas. We spreken nu over Hamas. Er zijn meer strijdgroepen. Het enige, maar die, dat was wel de grootste zonder meer. Daar zijn zonder meer moorden gepleegd, vrouwen verkracht. Dat wordt soms ontkend, maar er is ook onderzoek naar gedaan door de VN. Beelden van, hè? Ja. Er zijn degelijk vrouwen verkracht. Er zijn natuurlijk een hoop gijzelaars. Je praat het nu een beetje alsof het een incident is, maar dat was toch ongeveer wat er gebeurde. Mensen uit hun huizen gesleurd, mensen van festivals meegenomen. Ik bedoel, gijzeling van mensen. Ik bedoel, veel extremer dan dit komt toch niet meer? Of hebben we nog hogere categorieën van extremiteit? Volgens mij ontken ik dat niet. Nee, maar zeg maar, er zijn wel mensen gegijzeld. Ik bedoel, of er zijn wel mensen verkracht. Het is gewoon de norm geweest op 7 oktober. Jazeker. Nee, dat zijn, de verkrachting was niet de norm, maar het gijzelen en het doodschieten wel. Je ziet ook dat er documenten zijn gevonden waaruit blijkt dat Hamas inderdaad dat als doel had. Dus gijzelaars meenemen, dat was het primaire doel die ze dan als wisselgeld konden gebruiken voor Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen. Dus dat is zonder meer plaatsgevonden. Wat je ziet, en dat is denk ik interessant aan de reactie van Hamas, is dat ze enerzijds zeggen, we zijn hier trots op, we staan hier achter die actie als geheel. Maar tegelijkertijd hebben ze ook een document gepubliceerd waarin ze zeggen, wij hebben niemand verkracht. Als er verkrachtingen al plaats hebben gevonden, dan hebben anderen dat gedaan, niet wij. Hmm. Wat natuurlijk gezien kan worden als een mogelijkheid om een eigen straatje schoon te vegen. En misschien is dat ook zo, dat weten we gewoon niet. Maar het kan ook waar zijn. Het kan zijn dat die verkrachtingen plaats hebben gevonden door andere organisaties. Ja. Ik weet dat gewoon niet. We weten dat gewoon niet. Maar het zou kunnen zijn. Desi Moore, de NOS-correspondent, vroeg het aan Bassem Naim, een van de politieke leiders van Hamas, of hij geen spijt had van die aanval op 7 oktober. En hij zei dit. Sure, we are very sad to see this destruction and the killing of our people. But it is not about regret. You are in jail, you are oppressed, you are suffocated, and you have no choice for a dignified and free life. Therefore, the only choice left is to resist. The people in Europe, including Netherlands, they haven't been able to defeat the Nazis and the fascism, distributing flowers or... Ja, hij verdedigt. Ik hoor wat hij zegt. Ze worden onderdrukt, ze hebben geen andere optie dan dit. Ja, er is na 7 oktober vaak de vergelijking getrokken. Ik weet niet of jullie dat nog weten, maar met 1973. Omdat Israël toen ook overrompeld werd door een militaire actie, in dat geval van Syrië en Egypte. Maar in dit geval was het natuurlijk Hamas en die andere twee organisaties die ik noemde. Vanuit Israëlisch perspectief klopt dat, denk ik. Is dat denk ik een goede vergelijking. Vanuit Palestijns perspectief is een betere vergelijking het jaar 1987. Omdat in 1987 de Palestijnse kwestie echt helemaal nergens meer naartoe ging. Je zag toen dat Rusland en Amerika het er niet over hadden. Dat was een top tussen Gorbachev en Reagan. Die hadden het er niet over. De Arabische Liga heeft in 1987 vergaderd. Werd niet eens genoemd in de afsluitende verklaring. Ze hadden het vooral over de Iran-Irak-oorlog die toen gevoerd werd. Je zag dat er geen diplomatiek proces was. Ja. Yasser Arafat zat in Tunis. Er gebeurde helemaal niks. En in die situatie hebben Palestijnen gedacht, we moeten een daad stellen. En dat heeft men toen gedaan in de vorm van de Intifada. Ja. Die toen grotendeels geweldloos was, zeker op het begin. Hamas heeft en andere organisaties hebben, en dat hebben ze ook later gezegd, in de Gazastrook gedacht, wij zitten in zo'n een situatie die wij zo dramatisch vinden met de Israëlische blokkade die er was, met de honger die er was, de werkeloosheid die er was, de armoede en dergelijke. Het totale internationale isolement. Israël erkende ze niet. De internationale gemeenschap erkende ze niet. Er was geen diplomatiek proces eigenlijk sinds 2003. De regering van Hamas werd niet erkend, zelfs niet door de Palestijnse autoriteit. Ze hebben de macht gegrepen in 2007 in de Gazastrook. Ja. Maar pas nadat ze eerlijk de verkiezingen hadden gewonnen. Dus Hamas had het idee, wij zitten in zo'n isolement. Wij moeten om onszelf als organisatie en om de Palestijnse kwestie weer op de kaart te zetten, een daad stellen. En dan heeft de wereld het weer over ons. En nou, dat los is van, gelukt. Dat is absoluut gelukt. Want Israël ging toen praten voor die Abraham-akkoorden met de Saoedi's. Dat moest even voorkomen worden. Iran speelt natuurlijk op de achtergrond altijd mee. Want hier zit ook een Sjiïtisch conflict op de achtergrond. Ik las ook ergens dat een van de Hamas-leiders zegt, ook als ik nu word uitgeschakeld door het Israëlische leger, ja, dan hebben we toch al gewonnen. We hebben dit goed gedaan. In die zin wel. Ze hebben als PR-exercitie hebben ze zonder meer gewonnen. En ik denk dat Hamas om die reden ook graag een wapenstilstandsakkoord wil, als dat ertoe leidt dat Israël helemaal stopt. Hamas zal minder geneigd zijn om een wapenstilstandsakkoord te accepteren dat tijdelijk is. Maar als Israël helemaal stopt, dan kunnen ze zeggen, we zijn er nog, we hebben onszelf weer op de kaart gezet, we hebben gewonnen. Zou je dan, want er is nu natuurlijk, wordt gezegd dat Biden heeft een soort drie-stappen-plan nu wat door Gazaan of door Hamas zou zijn geaccepteerd. En moeten alleen de Israëli's nog even ja zeggen. Nou, stel dat komt er. Dan hebben die Israëli's eigenlijk alles verloren. Want dan hebben ze weliswaar heel Gaza plat gegooid, maar hebben ze nog niks. Want ze hebben Hamas niet uitgeschakeld. Nee, dat klopt. Maar dat was ook altijd onrealistisch om dat te denken. Ja? Kan het niet? Nou, kijk, Hamas. Ze zeggen nu, we zitten alleen nog dat Rafah. Dat is een hoekje in Gaza, daar rechtsonder. Maar de rest hebben ze even in hun terminologie schoongevecht. Nou, zelfs in hun terminologie niet. Want je ziet dat bepaalde gebieden van de Gazastrook, zoals bijvoorbeeld Jabalia, daar hadden ze Hamas helemaal uitgeschakeld. Ja, die kwam weer terug. Daar komen ze nu weer op. Ja. En de reden door die tunnels waarschijnlijk, of niet? Ja. Nou, ik denk dat het wat dieper zit. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Omdat Hamas niet een soort kankergezwel is dat niet in het menselijk lichaam thuis hoort en dat je het eruit kunt halen en dat het dan niet meer terugkomt als het goed is. Maar Hamas is een organisatie die diep geworteld is in de Palestijnse samenleving, die diep geworteld is in het Palestijnse-Israëlisch conflict. En niet is zoals IS bijvoorbeeld. IS is echt iets dat niet in Irak en Syrië thuis hoort. Dat is echt iets dat van buiten afkomt, letterlijk vaak. Die echt een kalifaat willen, dat wil Hamas niet. Nee. Het is minder religieus dan je zou denken. Ja, het is een organisatie die wel degelijk religieus is, maar die als het gaat om bijvoorbeeld de sociale waarden en normen die ze op zouden willen leggen, maar ook bijvoorbeeld de doctrinaire details. Waar hebben de sharia niet ingevoerd, begrijp ik? Nee. Hoewel daar best wel in salafistische kring veel kritiek op is, dat ze strenger hadden moeten zijn in de leer. Hebben ze niet gedaan. Nee. Nee, je ziet dat sowieso. Kijk, Hamas is in de ogen van groepen als Al-Qaeda en IS zijn het gewoon ongelovigen. Zijn niet eens moslims meer. Ja. IS heeft bijvoorbeeld in een van de laatste nummers van Dabiq, dat tijdschrift dat ze uitgaven, hebben ze bijvoorbeeld Mohammed Morsi, de toenmalige president van Egypte, want die een lid was van de moslimbroederschap, hebben ze gewoon als murtad, dus afvallige is dat in het Arabisch, afgeschilderd. Ayman al-Zawahiri, de vorige leider van Al-Qaeda, heeft een heel lang boek geschreven, meer dan 1000 pagina's. El Hesad en Mor, de bittere oogst. Dat ging over de geschiedenis van de moslimbroederschap. Waarin hij eigenlijk zei, het is helemaal een bende geworden. Ja. En het houdt helemaal niet vast aan de oorspronkelijke ideeën van Hassan al-Banna, de ontlegger van de moslimbroederschap. Het begint echt als een redelijke club mensen te klinken, zo langzamerhand. Terwijl ik toch al van de krant lees, terroristische organisatie. Het feit dat je minder streng en minder verregaand bent dan IS en Al-Qaeda wil niet noodzakelijk weten dat je gematigd bent. Nee, dat is ook weer waar. Wat willen ze vrede? En wat voor vrede zou dat zijn? Hamas wil zeker vrede, maar zij hebben heel erg duidelijk voor ogen wat zij zien als waar zij recht op hebben. Dus Hamas gelooft, en dat geloven overigens heel erg veel Palestijnen, ook Palestijnen buiten Hamas, dat zij recht hebben op de dorpen die zij hebben moeten verlaten in 1948. Het is zeg maar Ashkelon en zo daarboven, dat hele gebied rond. Bijvoorbeeld, ja, niet alleen daar, maar ook in andere delen van wat nu Israël is. Dorpen die nu niet meer bestaan, die nu Hebreeuwse namen hebben en dergelijke. Voor heel erg veel Palestijnen, vooral de Palestijnen in Libanon, Syrië en de diaspora, zal ik maar even zeggen, is dat de kern, het hart van het Palestijns-Israëlisch conflict. Die willen gewoon terug naar waar ze vandaan kwamen. En dat is iets dat Hamas nog altijd op de voorgrond stelt. Ze zeggen, wij hebben daar recht op. Tegelijkertijd is Hamas een heel pragmatische organisatie... Ja. Die bereid is om water bij de wijn te doen. Die ook bereid is om te zeggen... wij zijn realistisch genoeg om te zien dat dat niet haalbaar is. Dus hoewel wij recht hebben op heel Palestina, zoals ze dat zeggen... zijn ze dus bereid water bij de wijn te doen te zeggen... als het Palestijnse volk ervoor kiest om een twee-staten-oplossing te accepteren... dan doen wij maar dat. Palestijn, maar ze hebben een keer verkiezingen gewonnen, nou gefeliciteerd... maar sindsdien zijn geen verkiezingen meer geweest. Ze zijn niet heel sterk in het organiseren van democratie, geloof ik. Nee, dat heeft... Dus hoe komen we erachter wat het Palestijnse volk eigenlijk wil? Zijn ze populair nog? Ja, er zijn wel opiniepeilingen. Voor de oorlog niet zo, dacht ik, maar nu weer wel. Ja, er zijn wel opiniepeilingen, dus die hebben we wel. Maar het klopt, sinds 2006, toen zijn er verkiezingen geweest... in januari 2006, zijn er inderdaad geen parlementsverkiezingen meer geweest. Waarom eigenlijk niet? Nou, dat heeft ermee te maken dat Hamas vanaf het begin eigenlijk... om lang verhaal kort te maken, niet geaccepteerd is door de Palestijnse autoriteit... Die verkiezingsuitslag is gewoon volgens internationale waarnemers zuiver verlopen, eerlijk verlopen. Ja. Maar dus ze zijn niet geaccepteerd. En als gevolg daarvan is de Palestijnse autoriteit eigenlijk in twee gesplitst. Ja. De Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Er is een machtsstrijd uit voortgekomen. Er zijn wel pogingen gedaan om de breuk te helen. Maar er is een machtsstrijd uit voortgekomen. Die uiteindelijk door Fatah, de partij die in de Westelijke Jordaanoever aan de macht is, verloren is. En Hamas heeft toen in 2007 de macht gegrepen in de Gazastrook. Dat zorgde ervoor... Het laat toch onverlet dat ze wel verkiezingen kunnen organiseren in Gaza? Dat kan dan niet? Dat kan in principe wel, maar het is natuurlijk één gebied. Ja, ja. En Hamas hamert er ook altijd op dat Palestijnen van buiten de bezette gebieden mee zouden moeten stemmen. Dus dan willen ze sowieso ook dat de Westelijke Jordaanoever meestemt. Ja, ja. Maar bovendien is het zo natuurlijk dat als ze zo verdeeld zijn... en de ambtenaren bijvoorbeeld die van Fatah oorspronkelijk waren... hun baan niet meer uit wilden voeren, hun werk niet meer wilden doen... die zijn toen ontslagen. En toen heeft Hamas die ministeries met hun eigen mensen gevuld. En toen zijn ze eigenlijk ook steeds autoritairder geworden... Dus het is eigenlijk een combinatie van de verdeeldheid... die het gevolg is van de weigering om de verkiezingsuitslag te accepteren... en tegelijkertijd de steeds autoritairder wordende tendens binnen Hamas zelf. Hoeveel percentage van Hamas is, denk je, door Israël uitgeschakeld op dit moment? Het antwoord erop weet ik gewoon niet. Israël heeft daar getallen over. Ik weet niet of die betrouwbaar zijn. Hamas heeft daar getallen over. Weet ik ook niet of die betrouwbaar zijn. Want men ging uit van 25.000, 35.000 strijders. Inmiddels is het denk ik 2 miljoen strijders. Want ik denk dat Israël per se veel vrienden heeft gemaakt de laatste tijd. Nee, dat denk ik ook niet. Maar er wordt inderdaad over tienduizenden strijders gesproken. Ja. Hoeveel dat precies is, weten we ook niet. Maar ik denk wel dat we zonder meer kunnen zeggen dat een hoop ervan gedood zijn. Maar ja, zoals ik net al zei, Hamas is niet een organisatie die je uit kunt schakelen door ze allemaal te doden. Want dan komt toch Hamas 2.0 of hoe dat dan ook heet. Ja, ja. En kunnen we überhaupt er is een deal met Hamas sluiten. Dan moet je ook een deal met Iran sluiten, met Hezbollah, met al die andere clubs toch ook? Want anders komt er nooit vrede. Niet noodzakelijkerwijs. Hezbollah heeft het voordeel natuurlijk dat ze niet onder bezetting leven. Dus die kunnen in die zin principiëler zijn. Die kunnen zeggen, wij gaan nooit akkoord met. En nog 150.000 raketten op Israël gericht hebben. Precies. Voor Iran geldt hetzelfde. Die staat helemaal buiten het conflict. In de zin dat ze niet onder bezetting leven, bedoel ik dan. Dus die kunnen De bezetting van de Ayatollahs. Die doen ook niet echt lekker de verkiezingen. Dat is een ander verhaal. Ja. Maar die kunnen zich dus veroorloven om daar een heel principieel standpunt over in te nemen als ze dat willen. Hamas kan dat niet. Die heeft te maken met wat Israël daadwerkelijk doet. Ja. En die zullen dus compromissen moeten sluiten. Volgens mij kan jij nog wel wat door in je studie en met je boeken en alles. Want er komt natuurlijk helemaal. Komt er ooit een situatie waarbij we gewoon een Palestijns land hebben, een Israëlisch, een Joods land voor mijn part. En die enigszins in vrede kunnen leven, denk je van. Ik zal niet meer meemaken. Dat wilde ik net gaan zeggen. Ik ga dat niet meer meemaken. Ja. En de reden dat ik dat niet mee ga maken, is omdat de Palestijnen, om de reden wat ik net zei. Ja. Voor hen, voor heel veel Palestijnen, is die terugkeer naar die dorpen, die ook overigens niet meer bestaan. Mm. Hè? Mm-hmm. Dat is essentieel. En Israël gaat daar nooit in toestemmen. Want Israël is een soevereine staat. Die hebben ook helemaal geen... Ja. Misschien een morele verplichting, daar zou je een debat over kunnen hebben. Maar ze hebben geen juridische verplichting om miljoenen Palestijnen toe te laten. En als zolang dat niet gebeurt, is er geen vrede. En zelfs als het wel gebeurt, dan betekent het eigenlijk dat die Palestijnen heel erg teleurgesteld zullen worden. Want die dorpen zijn er niet meer. Nee, nou, treurige conclusie, maar waarschijnlijk wel wijs. Ik dank je wel voor nu, dokter Joas Wagenmakers. Jongens, we gaan door. Vers wetenschappelijk talent. De jonge dokter. Josette Damen, gepromoveerd 2 mei, Universiteit Leiden. En het gaat eigenlijk over veiligheid. Ja, we hadden het over Gaza, maar je hebt een ander soort veiligheid volgens mij bestudeerd. Vertel. Ja, ik ben eigenlijk begonnen vanuit het concept van security in het Engels, wat ik vertaal in het Nederlands als zekerheid of veiligheid. En wat ik heb onderzocht is, het komt eigenlijk omdat we veiligheid of zekerheid vaak in ons eigen leven natuurlijk als iets fijns ervaren, als iets nastrevenswaardigs. En ook in de politiek wordt het vaak als een doel op zichzelf gezien, misschien zelfs wel als de bestaansgrond van de staat. Maar je kunt je ook afvragen, hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot belangrijke waarden in onze samenleving? Zoals het goede leven, levensgeluk, maar ook vrijheid en gelijkheid. Mm-hmm. Dat heb ik onderzocht in mijn proefschrift. En ben je na al die jaren tot een conclusie gekomen? Ja, ik ben tot een conclusie gekomen. Omdat ik heb ontdekt dat bepaalde zekerheden wel degelijk een belangrijke bijdrage leveren aan ons levensgeluk, aan onze vrijheid, aan een meer egalitaire samenleving. Ja. Maar het verlangen naar zekerheid kan ook op gespannen voet staan, ja, met voorbeeld onze liberaal-democratische samenleving. We hebben corona natuurlijk meegemaakt. Ja, coronapandemie is een belangrijk voorbeeld waarbij het streven naar gezondheidszekerheid, het streven naar veiligheid toch wel flink ten koste ging van in ieder geval individuele vrijheidsrechten. Ja. En nou is dat niet per se altijd niet te rechtvaardigen. Maar zoiets moet wel de uitkomst zijn van een democratisch proces. En als de overheid zoveel macht naar zich toe trekt, ja, dan moeten de democratische controlemechanismen wel op orde zijn. Want anders dan wordt niet alleen onze vrijheid uitgehold, maar dan verliezen we ook een belangrijke andere vorm van veiligheid waar we het nog niet over hebben gehad. En dat is de veiligheid tegen de willekeur van de staat. Ja. En ik denk in een land als Nederland zijn we misschien een beetje verwend dat we daar niet al te veel over nadenken. Mm-hmm. Maar dat is toch een veiligheid die we niet uit het oog moeten verliezen. En waarom we altijd scherp moeten blijven op die liberaal-democratische waarden. Ja, ik las ergens in de stukken dat jij zelf nogal risicomijdend was ingesteld, maar tijdens het werken aan je proefschrift toch eigenlijk ook wel de zin van wat meer risico ging zien. Dat klopt. Het was een beetje uit nood geboren, omdat in die academische wereld zowel baanzekerheid als inkomenszekerheid heel niet bestaat. Ja. Exact. Maar ook onzekerheid over hoe dat proces nou gaat eindigen als je zo'n proefschrift schrijft. Mm-hmm. En die onzekerheid heb ik toch wel leren omarmen, omarmen. En wat nu dan? Wat ga je dan nu doen? Je omarmt gewoon dat je nu in een zwart gat valt. Nou, een beetje wel, tot op zekere hoogte wel. Dus ik moet nog nadenken over wat de toekomst gaat brengen. Maar ik hoop dat ik mijn academische werk kan blijven combineren met ook schrijven voor een breder publiek, want dat doe ik ook vaker. Ja. En zeker als de liberale democratie daarom vraagt, dan hoop ik dat ik dat kan blijven doen. Wat een hoogdravend ideaal. De liberale democratie vraagt om jou. Jongens, mag ik een applausje, Josette Damen? En dan zeggen we altijd, hoor, eerst heel veel succes met je verdere werk. Dank. Ik ga doorpraten. Oh ja, dat is waar. Ik ga door. Ja, we hebben allemaal. We hebben Josette, we hebben Jonas, we hebben Joas en we hebben Jordi. En we hebben Jord. Dag Jordi. Jordi Weersma promoveerde leider op proefschrift over de democratische mensgoed onderwijs en de rol van de docent. Oprichter van het Pascal Instituut, volgens mij zelf opgericht, en tevens docent bij de Stichting Landmerk. Dat zijn twee onderwijsinstellingen waar jonge mensen worden onderwezen in goed spreken, schrijven en studeren. Want dat vind jij heel belangrijk, hè? Heel belangrijk. Ja, je bent een ijverig mens, zag ik, want je hebt continu aantekeningen zitten maken daar met je parkerpennetje. Ja, ik zat te luisteren naar mijn collega en ik heb daar heel veel van geleerd. Ja? En dan maak ik aantekeningen. Had je niet het idee van, ik wil nog vragen stellen? Ik had wel een vraag, maar dat gaat van mijn eigen tijd af. Dus ik denk dat ik het niet ga doen. Dat doen we straks. We hebben nog altijd een derde ronde voor de mensen die hier te gast zijn. Kunnen dat allemaal meemaken. Jordi, ja, we moeten het. Zullen we eerst even kijken naar de afgelopen week? En dat proberen toe te passen op jouw denken. Er is deze week ons een minister-president toegewezen. Geparachuteerd. Een topambtenaar. Meneer Schoof, hoe kijk jij naar dat proces? Is dat een vorm van hoe een democratie zou moeten functioneren? Nou, het kiezen van een nieuwe leider, of in zekere zin, wij kiezen de nieuwe leider helemaal niet in het land, wat eigenlijk een heel interessant feit is. Ja. Is een kans voor iedereen in het land om inderdaad na te denken over wat het betekent om een goede leider te hebben, dan wel te zijn. En mijn proefschrift gaat ook over dit thema, omdat er in de democratie een interessante spanning is tussen het idee van democratie, namelijk het huldigen van gelijkheid, En leiderschap. En een leider is in zekere zin een ongelijke voor ons, omdat hij ons gaat leiden. En de vraag die dan opkomt bij iedereen, expliciet of impliciet, is... ja, wat is dan die goede leider? En in dit geval bij de heer Schoof, die nu naar voren is geschoven... is dat ook de vraag. En wat ik in mijn boek betoog, is dat er... als je een goede leider wil hebben... dat zo'n persoon over, in grote mate moet beschikken over een aantal deugden. Ja. En die kunnen we even doorlopen. Gaan we eens even de deugden, Dick en de deugden. En zo gaat dit hoofdstukje even heten. Kijk, vanuit de klassieke traditie zijn er vier die altijd naar voren worden gehaald. De verstandigheid, de rechtvaardigheid, matigheid en dapperheid. Ik ga ze even anders noemen, of in ieder geval even anders benaderen. Ik denk dat het voor een goede leider, ook in de politiek, heel belangrijk is om goed te kunnen oordelen, feiten te kunnen verzamelen en ook te wegen. Tweede is een inlevingsvermogen, om te kijken van ja, wat speelt er nou bij mensen? Ken ik de mens? Weet ik wat er in het kopje rondgaat bij degene die tegenover mij zit? En een derde die ik eruit wil lichten is de angst overwinnen om populair te zijn. En een goede leider moet namelijk zo nu en dan misschien wel vaak beslissingen nemen die ervoor zal zorgen dat hij niet de leukste persoon is van het land. En dit zijn drie voorbeelden, maar dat zijn in ieder geval drie deugden die niet iedereen zomaar heeft. Dus dat betekent dat je die zou moeten ontwikkelen. En dat betekent tegelijkertijd ook dat de kans groot is dat niet iedereen in het land deze drie, en natuurlijk veel andere, even goed ontwikkelt. Nee. Dus dan ontstaat er een beeld dat er een aantal zijn die dat aantal is dat goed ontwikkelt en ander weer wat minder. En dan de vraag gaan stellen, is het nou zo dat de persoon met die de deugden het best heeft ontwikkeld zou moeten leiden? Nou, dit is even een heel simplificeerd beeld ervan. Dit heb je eigenlijk van Plato geleend of heb je zo bedacht? Onder andere van Plato geleend. Plato vindt dit een zeer belangrijk idee. En dat geldt voor zeer veel klassieke schrijvers na hem. En die hebben dat ook van hem overgenomen, deels aangepast. Je hebt de Griekse traditie benadrukt net weer wat andere deugden dan de Romeinse traditie. De Christelijke traditie benadrukt net weer wat andere deugden dan de Grieks-Romeinse traditie. Ja. We hebben op dit moment heel veel democratie, heel veel partijen. We kunnen heel vaak stemmen. Ja. Maar we hebben niet zoveel leiderschap. Hoe dat nu natuurlijk de afgelopen maanden is gegaan. We hebben er niet op kunnen kiezen op die manier. En ineens komt hij een duveltje uit de hoge hoed, komt hij daar. Is dat, of zeg je dit, want je gebruikt vaak het woord aristocratie. Niet in zin van adel, van via vader op zoon. Nee. Maar op een andere manier. Maar dit is toch niet een heel aristocratische manier van iemand neerzetten. Ook niet een heel meritocratische manier, of wel? Nee, maar het is denk ik dus goed om in te zien dat dit heel eigen is aan een democratische proces. Op het moment, je stipt al heel goed aan, er zijn veel partijen, we moeten vaak stemmen. Doordat vrijheid en gelijkheid grip krijgen op een samenleving, en vrijheid en gelijkheid zijn de democratische waarden puur sang, zou ik zeggen, kan er een soort vluchtigheid ontstaan, omdat als iedereen vrij moet kunnen spreken en iedereen moet mee kunnen doen, gelijkheid, dan komt er een soort vluchtigheid, zou je kunnen noemen, een soort rusteloosheid. En dan moeten we niet raar opkijken dat in zo'n democratische cultuur leiders naar voren worden geschoven. Ja. Waar we misschien, wat is het, 2 weken over hebben nagedacht. Met z'n allen. In die zin, dit is eigen aan het hele systeem waar we op dit moment met z'n allen voor gekozen hebben. Ja, okay. Dus ja, het is geen verrassing. Schoof gaf een interview in de Groene Amsterdammer een paar weken geleden. Toen hij nog niet wist, denk ik, dat hij gevraagd zou worden. Citaat, voor ons als ambtelijke organisatie, los van welke minister hier komt, geldt... diversiteit, inclusiviteit, gelijkwaardigheid, dat blijft recht overeind staan. Ik las dat vanochtend en denk, hey, dat is voordat de PVV zijn hoofdlijnakkoord presenteerde. Dat is wel merkwaardig dat een man zoiets zegt in dit kabinet. Of is het eigenlijk precies hetzelfde? Ja, ik weet eerlijk gezegd niet in welke context hij dit gezegd heeft. Wat ik mijn studenten altijd leer... Wij lezen bij het Pascal Instituut in Landmec leren wij jonge mensen om in de weer te gaan met een moeilijke tekst. Dus inderdaad Plato of Shakespeare of Tocqueville. Ja. En dan is de eerste vraag altijd, nou, wat staat hier nou eigenlijk? En wat is de context daarvan? En hoe moeten we dat interpreteren? En dat is een proces waar je lang over na moet denken. En dat je ook moet leren als jong mens. Maar ik denk, dat is een eeuwig proces. Dus dat zou ik hier ook toepassen op het citaat van Schoof. Ja, oké. Okay. Hoe vind je dat onze democratie erbij ligt, gezien de afgelopen kabinetsperiode? Dat is nou trouwens niet eens afgelopen, hij is nog bezig. Maar... Ja, kijk. Ik kan ook zeggen, het is heel vibrerend, levend. Het gaat eigenlijk wel goed. Mensen kunnen van alles vinden. PV is de grootste partij geworden. Waarschijnlijk volgende week in Europa ook weer. Tja, dat is de wil van het volk. Gaat goed zo. Ja, wat ik in mijn boek heb willen laten zien is dat de democratie is een woord dat we graag gebruiken. In principe zijn we er ook altijd voor. Als je tegen aristocratie bent, is een beetje gek. Mm-hmm. En in het boek wil ik laten zien dat vrijheid en gelijkheid dus van de democratie kan leiden tot, wat ik net ook benadrukte, een staatsvorm waar vluchtigheid en die onstuimigheid een rol kan spelen. En dat is goed om dat in ieder geval in te zien. En we lopen ook tegelijkertijd heel veel tegenaan dat we die rusteloze helemaal niet altijd prettig vinden. Ja. Dat we soms wat noem jij nou? Jij noemt dat woord rusteloos. Dat is interessant. Dat zit ook erg in de mediacultuur. Maar noem eens voorbeelden, bijvoorbeeld in beleid, waarvan je denkt dat is nou echt typisch rusteloos wat we daar doen. Nou, dat beleid snel kan wijzigen. Ja. Dus, lage ondernemers heel vaak over. Het vliegt alle kanten op. Wat ik zelf een mooi voorbeeld vind, is gewoon in het onderwijs zelf. Is dat ook onderwijsbeleid wordt vaak gewijzigd. Mm-hmm. En dat in het onderwijsbeleid ook de vrijheid wordt gegeven aan scholen. Een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld de smartphones. Daar is nu weer een beweging tegen. Ja. Waarom? Omdat ze de rusteloosheid uit de school willen houden. Ja. Omdat de telefoons dat toch brengen. Ja. En daar zie je een soort botsing van waarden. Enerzijds, ja, toch vrijheid. We zijn toch een vrije school. En niet in de technische term. Maar we moeten toch dat kunnen doen. En anderzijds, van ja, maar wacht eens even. Is dit nu wel de basis waarop we hier wat leren? Ja. Ja, dat kun je afvragen. Ik zag vandaag een statistiekje mee van de OESO, hoe onze scholen ranken. Middelbare scholen is dat dan. We staan niet meer in de top van de wereld. We staan niet meer in het midden van de wereld. We staan aan de onderste kant inmiddels, zijn we geschoven. We zitten echt in het verkeerde rijtje nu. Er is iets grondig mis met ons onderwijs. Kun jij het analyseren? Dus het niveau van wiskunde, maar zeker het niveau van taalvaardigheid, is gewoon belabberd. Ja, het is heel verleidelijk om mee te gaan in een soort klaagzang over het Nederlandse onderwijs. Wat ik zelf zie, is dat goed onderwijs nog kan bestaan. Dat heb ik ook in mijn boek uitgewerkt. Is dat die rusteloos waar ik net over begon, dat is niet een probleem waar we mee zitten opgezadeld, waar we niet uit kunnen komen. Is ook niet exclusief Nederlands, denk ik, de smartphone. Die is ook overal. Die is overal. Dus, maar hoe kunnen we nou nadenken over hoe dat beter kan? En dan laat ik zien dat er een eeuwenoud curriculum is. Dat niet het curriculum is dat we nu per se op scholen aanbieden, maar het lezen van de grote schrijvers. Ja. Daarmee in de weer zijn te gaan. Zijn dat voor jou? Plato, Aristoteles. Ja, noem nog eens een paar. Nou, Augustinus, denk ik. Burg, ja. Ja? Ja, dat vind ik. Dat zijn hele goeie. Shakespeare. Shakespeare kan ook wel. Is een goeie. Ja. Rousseau, geweldig. Ik weet niet of je echt minister-president kan worden op deze manier, jongen. Dat is wat. Nee, maar dit is te elitair, vinden mensen. Elite zijn we tegen. Ja, kijk. Elite betekent natuurlijk letterlijk dat er een bepaalde groep bepaalde dingen misschien beter hebben gezien of met een beter oordeel kunnen wegen. En dat is natuurlijk heel lastig, omdat we eigenlijk hopen dat we dat allemaal gelijkelijk kunnen. Ja. Maar een blik om je heen, een blik in de meeste besturen van mensen die bij vereniging betrokken zijn of gewoon op hun werk zien, dat niet altijd het geval is. Ja. Dat sommige mensen beter dingen doorhebben. Nou ja, goed voorbeeld, we hadden net het gesprek met mijn collega. Ja. Je ziet veel beter in hoe dat met Hamas ervoor staat dan wij tweeën bij elkaar. Ja. En zonder dat ik je nu wil onderschatten. Maar overigens dan, hij is expert, je zit er toch bij gezegd dat je bent. Maar expert op het gebied van Hamas. Maar zou die dan bijvoorbeeld ook een goede minister zeg maar van Buitenlandse Zaken voor die Hamas-kwestie zijn? Dat hoeft niet per se samen te vallen. Het hoeft zeker niet samen te vallen. Dus ik denk dat het ideaal is dat een goed leider op meerdere dossiers inzicht heeft in feiten. Dat goed kan analyseren, dat ook goed kan beoordelen. En ook nog, en dat was een interessant zinnetje uit jouw verhaal. Ja. Op het moment dat het een morele discussie, een moreel punt wordt, toen zei mijn collega zo net. Ja. En daar moeten we over discussiëren. Joris Wagenmakers, ja. Oké. Hey, wat me opvalt, jij bent een van de leerlingen van althans, je bent gepromoveerd bij Andreas Kinnegin in Leiden. Die is nogal een geprofileerde figuur natuurlijk. En ik weet niet of jullie denken exact overeenkomt, maar laat ik in ieder geval één ding zeggen. Laten we zeggen, vlak voordat Karl Marx ten tonele komt, haken jullie een beetje af bij het lanceren van nieuwe denkers. Want het is allemaal 19e eeuw en daarvoor. Terwijl het met de wereld sindsdien een stuk beter gaat. Hoe kan het zijn dat we geen moderne denkers hebben die ons de weg wijzen? Nou, waar wij van uitgaan, of waar ik met in ieder geval met mijn instituut van uitgaan, is dat er een aantal schrijvers is dat zich heeft bewezen. Dus het is een soort voorzichtigheid. Het betekent zeker niet dat er eigentijdse schrijvers zijn die zeer de moeite waard zijn. Je vindt het echt een modieus om een 20e eeuw te pakken. Je denkt, laten we nou gewoon een beetje zoals de Chinezen, Napoleonse oorlogen, is vrij recent dat. Nou, we maken best een grote claim door te zeggen, er zijn great books. Ja. Grote boeken. En dat zijn grote schoenen te vullen. Ja. Ja, dan moet je wel een track record hebben. Je moet er millennia doorstaan om bij jullie door de selectie heen te komen. Ja, en dit is een ideaal dat dus al eeuwenlang zo wordt gegolden. Uit voorzichtigheid niet te snel oordelen. Ja, ten slotte, dat is voor de formateur natuurlijk ontzettend lastige taak. Nu informateur moet ik nog zeggen, nu om ministers te gaan werven. Sommigen van buiten, sommigen uit de politiek. Heb je nog een advies voor hem hoe je zou moeten kijken? Want die lijstjes worden natuurlijk afgebeld nu. Ik heb geen idee. Je hoeft niet namen te noemen, maar meer zo van wat zou jij voor soort leiderschap nu willen voor de minister? Want voor die ministers, die moeten ook dat hele beleid gaan uitwerken. Rust een enorme taak op ze. Ze moeten gezag hebben, uiteraard. Ja. Ja, om toch iets te zeggen over dat inhaakt op wat ik heb gezegd. Een leider die vanuit rust en een duidelijk onderscheidend oordeelsvermogen iets goeds kan brengen en iets wijs, wat jij zelf ook noemde zo net in de commentaar op Joas. Nou, dat zou prachtig zijn. Ja. En dat is misschien wel iets wat een land ook wel verlangt, zonder dat met deze woorden te omkleden. Maar misschien bestaan deze mensen wel. Ja. Ik wil het niet lelijk terugbrengen tot namen noemen. Zo is het een beetje flauw. Maar neem onze huidige minister van Onderwijs nog steeds. Robert Dijkgraaf stond ongeveer boven iedere verdenking. Als wetenschapper, als promotor van de wetenschap, als baas in Princeton, baas van de KNRW. Ja, dan wordt hij minister van Onderwijs. Ik weet niet hoe we op hem terug zullen kijken, maar het is zo ontzettend moeilijk om dan in zo'n baan het goed te doen. Ik weet niet of we nog over een eeuw terugdenken aan de minister van Onderwijs, Robert Dijkgraaf. Laat ik het zo zeggen. Snap je? Dus hij kan een geweldig track record hebben, maar dat betekent niet dat hij ook een goede bewindsman zal zijn. Je kijkt me aan. Ik ga niet op antwoorden. Nee, maar het is ook geen vraag, toch precies? Nee, maar niet helemaal een vraag, maar meer zo'n opmerking van... Ik probeer dan iemand te bedenken die wel, zeg maar, aan jouw criteria zou voldoen. En dan zou ik zeggen, als we 3 jaar geleden over Dijkgraaf hadden gehad, had hij er gewoon aan voldaan. Ja, maar kijk wat jij zei. Ja, en ik zeg niet dat hij een waardeloos mis was, hè? Dat wil je mij niet zeggen. Nee, maar je opent eigenlijk voor me heel terecht is dat het jou er niet om gaat om nu met namen te komen. Want dan iedereen heeft er weer een eigen associatie bij. De ene denkt dan hier aan, de andere denkt dan daaraan. Dus laten we het gewoon niet doen. Precies dat niet doen. Oké. Dokter Jordi Wiersma, ik dank je wel. En ook de andere sprekers zijn nog even dit. Dit is het laatste weekend natuurlijk voor de Europese verkiezingen. We hoorden net de BBB-bus. Dan gaan we dus over een leiders... Nou ja, we gaan eigenlijk helemaal niet over een leiders nemen. Want die dokter Ursula von der Leyen, die wordt natuurlijk gewoon weer de baas. Maar ja, wij gaan daar niet over. Luister naar de laatste Jordcast met een portret van haar. Laten we eens even teruggaan naar haar voorganger. Weet u nog, Jean-Claude Juncker, die gezelligerd, die altijd een glaasje in zijn hand had. Zijn eerste ontmoeting met de Brexit-Brit Nigel Farage in 2014. Hoe anders was het toen? Alle schandalen kwamen meteen op tafel. A lot of things have been written and said about you. We're told that you like a drink and you're a smoker. And I even read that you drink endless cups of black coffee. We couldn't care less. We're not interested. We've even seen... Do you have a cigarette, please? Actually, it's funny you should say that. Goed, nou ja, het was nog wel vrolijk, maar ze waren het niet helemaal eens. Algemene ontruiming nu de eter voor voorheen de vrijzinnig christelijke, geloof ik. Met de tegenlichters van Pointer, dat is de KRO, dat zijn de katholieken. Over de flexhandel in arbeidsmigranten, want jawel, die bestaat. Dan rest me u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast. We hadden weer een record afgelopen maand, dus sluit u aan. Iedere dinsdag, donderdag en vrijdag vers in de mobiele pretmachine. Dank aan de gasten. Blijven denken, blijven luisteren. Joop. Dank. Wij gaan even door. Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Srebrenica is nog altijd een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis. Daar werden in juli 1995 8000 moslimmannen vermoord door Servische soldaten. En de militairen van Dutch Bat 3 kwamen terug met trauma's en schuldgevoel. En nu keren die veteranen terug naar de plek waar het misging. Human. Terugkeerreizen als medicijn. Hoe is het om ter plekke je trauma onder ogen te komen? Koen Verbraak. In de publieke tribune praat ik met direct betrokkenen. Zometeen in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.